Bon dia, el temps estiu es vol imposar amb molta energia, molta força aquest dimarts en el conjunt de les comarques de Lleida. De fet, ja hem partit aquesta matinada d'unes temperatures mínimes bastant més suaus que en els últims dies. Ha estat, per exemple, de 18 graus aquesta mínima a Lleida Ciutat, 11 graus a Escaldes Engordany o 8 graus a la Seu. I atenció, avui al migdia estimem una màxima de 32 graus a la ciutat de Lleida. Se n'esperen 28 a la Seu, 27 a Andorra la Vella o 26 graus tant a Puigcerdà com a Bellver de Cerdanya. Tot plegat amb domini del sol a l'interior, tant al matí com a la tarda. El Pirineu, matí radiant, amb molt de sol, però a partir del migdia creixeran nuvolades una mica més extenses que no pas ahir i acabaran descarregant algun ruixat o alguna tempesta. També sembla que seran una mica més freqüents que no pas ahir, no pas generals, i afectant sempre doncs, comarques com l'Alt Urgell, la Cerdanya o el Principat d'Andorra.